าเล็มเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราก็จะไปถึงแล้วจ้ะลูกลูกก็จะเห็นกับตาตัวเองจ้ะ มีคนเล่าให้ผมฟังว่าเมืองนี้เป็นเนินเขาปกคลุมด้วยโขดหิน เมืองนี้เป็นเมืองที่สูงสูงต่ำต่ำไม่ค่อยจะมีพื้นที่ราบพระราชวังของเฮโรดน่ะตั้งอยู่บนยอดเขาส่วนโบสถ์ก็ตั้งอยู่บนที่ราบระหว่างพระราชวังกับหมู่บ้านคีรอนเมืองนี้มีหน้าผาแล้วก็พื้นที่ราบด้วยก้อนหิน ผมแทบจะคอยไม่ไหวอยากจะเห็นเมืองนี้เร็วๆครับ ลูกต้องอย่าลืมสิว่าสาเหตุที่เราเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มน่ะไม่ใช่เพียงแต่จะไปดูว่าเมืองนี้เป็นยังไงนะจ๊ะ ผมทราบครับแม่ว่าเราจะไปร่วมฉลองงานปัสกาซึ่งระลึกถึงการรอคอยของชาวอิสราเอลเพื่อให้ฟาโรห์ปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระออกจากประเทศอียิปต ์รู้ไหมว่าทำไมแม่พาลูกมาด้วย ก็ผมอายุครบ12แล้วเด็กชายทุกคนเมื่ออายุครบ12ก็จะได้เข้าร่วมฉลองงานปัสกาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาพ้นจากความเป็นเด็กและเติบโตเข้าสู่วัยหนุ่ม เจ้าจำได้ดีมากจ้ะ แม่ครับผมแน่ใจว่างานปัสกามีความหมายมากกว่าการระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพันปีที่แล้วนะครับ ลูกหมายถึงอะไรเหรอจ๊ะ ผมหมายถึงลูกแกะที่ใช้เป็นเครื่องถวายบูชาครับผมคิดว่าลูกแกะที่ถูกฆ่าเนี่ยเปรียบเหมือนองค์พระมาซีอาที่จะต้องถูกฆ่าเช่นเดียวกัน ถูกฆ่าเพื่อนำมาบูชาน่ะเหรอแต่พระมาซีอาจะมาปลดปล่อยเราจากบาปทำไมจะถูกฆ่าได้ล่ะ ก็โฮเซยาเขียนไว้ในพระคัมภีร์ไม่ใช่เหรอครับว่าพระมาซีอาจะถูกทำร้ายเพื่อไถ่บาปและความอยุติธรรมให้แก่เรา ด้วยการที่จะถูกฆ่านั่นเหรอบางทีแม่ไม่เข้าใจความคิดแล้วก็การกระทำของลูกเลยนะจ๊ะลูกเป็นคนอิสราเอลลูกก็ต้องประพฤติตามประเพณีของอิสราเอลสิจ๊ะ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำตามความต้องการของพระเจ้าครับผมจะต้องรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้ผมทำอะไร การเดินทางจากกาลิลีไปกรุงเยรูซาเล็มใช้เวลาหลายวันผู้คนที่เดินทางต่างรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อความปลอดภัยและเพื่อเป็นเพื่อนร่วมเดินทางสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลต่างก็อยู่ในเส้นทางนั้นและแล้วเมื่อหอคอยของกรุงเยรูซาเล็มปรากฏแก่สายตาของคนทั้งหลายต่างก็พร้อมใจกล่าวกันด้วยความภาคภูมิใจ เอาละทีนี้เราก็พร้อมแล้วกับงานฉลองปัสกา แต่เรายังไม่มีน้ำใช้เลยนะโยเซฟ อ๋อจริงฉันลืมไปเยซูเอาเหยือกไปที่บ่อน้ำซิโลอามแล้วก็ตักน้ำดื่มมาให้แม่หน่อยพ่อจะไปตักน้ำที่บ่อน้ำเบเทสดา บ่อน้ำซิโลอามอยู่ที่ไหนครับพ่อ กำแพงที่เจ้าเห็นอยู่ข้างหน้านั่นน่ะเป็นกำแพงที่ถูกสร้างตั้งแต่สมัยกษัตริย์โซโลมอนแล้วประตูที่เห็นนั่นน่ะนะเดินตรงไปก็ผ่านโบสถ์ผ่านหอคอยนี่พอถึงกำแพงใหญ่ก็เดินไปทางใต้จนกระทั่งเจ้าพบกำแพงเก่าแก่ที่เป็นเมืองของกษัตริย์ดาวิดแล้วทางตะวันออกของกำแพงจะมีบ่อน้ำผู้คนคงจะอยู่ที่นั่นเยอะแยะลูกคงไม่หลงหรอกนะ อย่าไปนานนะเยซูเดี๋ยวเราจะไปไม่ทันพิธีนมัสการ ผมจะวิ่งไปฮะแม ่ไม่ต้องวิ่งไปหรอกเจ้าลูกยังเหลือเวลาอีกชั่วโมงนึงเดินไปดีๆก็แล้วกันจ้าอย่าทะเลทลายนะ ครับแม่ฮะกรุงเยรูซาเล็มสวยจริงๆครับผมไม่รู้ว่าคนเขาอยู่กันในบ้านที่ใหญ่โตอย่างนี้ตึกรามบ้านช่องเหลือเชื่อจริงๆครับผมยังไม่ได้ไปเที่ยวที่ตลาดเลยแต่ผมเห็นเขาขายของกันข้างในตึกของนานาชนิดเลยครับ เอาไว้คุยกันทีหลังเถอะลูกเราต้องไปโบสถ์แล้วไม่งั้นจะไปไม่ทันนะจ๊ะ เราจะต้องไม่สายนะคะแม่สาเหตุที่เรามาที่นี่ก็เพื่อมาโบสถ์และฉลองงานปัสกาพ่ออยู่ที่ไหนฮะ โยเซฟเราพร้อมที่จะไปแล้วล่ะจ้ะ อ โยเซฟมาเรียและพระเยซูเดินทางผ่านฝูงชนตรงไปที่แท่นถวายเครื่องบูชาเป็นครั้งแรกที่พระเยซูได้เห็นปุโรหิตในชุดขาวทำพิธีนมัสการ โอ้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของบรรพบุรุษของเราทั้งโมเสสและยาโคบดังที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ทุกวันที่14เดือน2เราจะมาร่วมการฉลองปัสกาเราจะระลึกและจดจำพิธีนี้ตลอดไป พระเยซูนำลูกแกะที่ถูกเชือดวางไว้บนแท่นบูชาพร้อมกับคนอื่นพระองค์ก็ก้มศีรษะลงอธิษฐานท่ามกลางควันของเครื่องหอมที่ลอยไปสู่สวรรค์ โปรดกรุณายกโทษความผิดบาปของเราโอ้องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดรับเครื่องนมัสการของเราโปรดอวยพระพรและนำความสงบสุขมาสู่เรา โปรดรับเครื่องนมัสการของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดอวยพระพรและนำความสงบมาสู่เรา วันแล้ววันเล่าพระเยซูได้เห็นพิธีนมัสการของชาวอิสราเอลวันแล้ววันเล่าพระเยซูก็เข้าใจความหมายของพิธีนี้อย่างแจ่มแจ้งการกระทำทุกอย่างผูกพันอยู่กับชีวิตของพระองค์ความรู้สึกบางอย่างก็ผุดขึ้นในจิตใจของพระองค์พระองค์ก็มองเห็นปัญหาเบื้องหน้าได้ลางๆแล้ว เยซูเป็นอะไรหรือเปล่าลูกดูลูกเงียบขรึมคิดอะไรอยู่เหรอ ไม่มีอะไรหรอกครับเพียงแต่ผมเริ่มจะเข้าใจแล้วว่างานที่พระผู้เป็นเจ้ากำหนดให้ผมทำนั้นคืออะไร นั่นแหละเป็นเหตุผลที่พ่อกับแม่พาเจ้ามาที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อลูกจะได้รู้จักกับพวกปุโรหิตและครูบาอาจารย์ของอิสราเอล พระผู้เป็นเจ้าทรงสั่งสอนให้ลูกได้รับความจริงจากพิธีนมัสการสิ่งที่ลูกได้รับมาลูกจะได้ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น